22 czerwca mleko ekologiczne Piątnica 3,99 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, minęła 13. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa odczytywanie wyroków w procesie organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Później w serwisie Trójki podsumowanie deklaracji obronnej z Amerykanami i komentarze z niemieckich mediów. W niektórych szkołach w Elblągu lekcje trwają 30 minut. Zajęcia skrócono ze względu na upały. W sądzie w Warszawie trwa odczytywanie wyroków w procesie o organizację lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Na ławie oskarżonych zasiadają byli urzędnicy kancelarii premiera, w tym Tomasz Arabski, były szef kancelarii. Prokuratura chce dla nich kary więzienia w zawieszeniu. Z kolei część oskarżycieli domaga się 3 lat więzienia. Na miejscu jest nasz reporter. Jak tylko poznamy wyrok, to na pewno o nim poinformujemy. To sukces. Tak rzecznik rządu mówi o podpisaniu przez Polskę i Stany Zjednoczone deklaracji o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju. W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Piotr Miller podkreślił, że umowa zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju. To jest bardzo dobra deklaracja i bardzo dobre informacje dla bezpieczeństwa Polski, również dla pozycji geopolitycznej Polski na świecie. W związku z tym to jednoznacznie trzeba uznać za ogromny sukces pana prezydenta Andrzeja Dudy, również rządu, który wspierał te działania pana prezydenta. W związku z tym jednoznacznie tutaj możemy powiedzieć, że to jest bardzo dobra informacja. Najważniejszym ustaleniem jest deklaracja dotycząca zwiększenia liczebności amerykańskich sił rotacyjnych w Polsce o 1000 żołnierzy. Polska kupi też 32 myśliwce F-35 oraz kolejną partię gazu LNG. Umowa polsko-amerykańska komentowana jest za granicą. Także skomentowane są słowa Donalda Trumpa do pozostałych sojuszników. Amerykański przywódca między innymi zwrócił uwagę, że Niemcy nie przeznaczają wymaganych 2% PKB na obronność, a także, że stają się zakładnikami Rosji, angażując się w Nord Stream 2. Podczas spotkania z polskim prezydentem Donald Trump nagle zaatakował Niemcy. Zatytułował swój komentarz tygodnik Focus. Także Bild Zeitung napisał, że prezydent Trump ponownie zrugał Niemcy. Telewizja NTV, komentując na stronach internetowych amerykańską krytykę Nord Stream 2, twierdzi, że gazociąg jest zadrą wokół Donalda Trumpa, bowiem USA chcą sprzedawać w Europie swój gaz. W podobnym tonie komentuje sprawę Der Spiegel. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A więcej o wizycie prezydenta Polski w USA i podpisanej umowie o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju piszemy na polskieradio24.pl. Grupę wyłudzającą refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia rozbiła rzeszowska policja. Przestępcy działali od 2016 roku. Zarzuty usłyszało w sumie 7 osób. Mózgami tego procederu było 2 właścicieli aptek z terenu powiatu przemyskiego. Przestępczy mechanizm polegał na pozorowanym obrocie lekami recepturowymi, zawierającymi drogie składniki, w tym srebro koloidalne. Policjanci zebrali dowody na to, że aptekarze działali wspólnie w porozumieniu z lekarzem, który wystawiał recepty na leki na schorzenia dermatologiczne, ale także z członkami własnej rodziny, na których te recepty były wystawiane. Dokumenty tylko pozornie realizowane były w aptekach należących do farmaceutów po to, by wyłudzić nienależne środki. Mówiła Marta Tabasz-Rygiel z podkarpackiej policji. Troje podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Aptekarze wyłudzili w sumie 1,5 miliona złotych. Nie 45, ale 30 minut trwają lekcje w niektórych szkołach w Elblągu. To z powodu upału. Jak wyjaśniają miejscy urzędnicy, decyzję o odwołaniu zajęć lub ich skróceniu może niezależnie podjąć każdy dyrektor. Musi jednak pamiętać o zapewnieniu opieki młodszym dzieciom. O gorącej atmosferze w szkole na niecały tydzień przed wakacjami opowie Mira Stankiewicz. Uczniowie i nauczyciele ratują się wiatrakami i wodą, tak jak w pierwszym ELO, informuje wicedyrektor szkoły Ewa Wierzbicka. Są gabinety, w których jest bardzo gorąco i uczniowie mówią, że jest to po prostu sauna, czyli tylko lekcja o 7.10 będzie normalnej długości 45 minut, a od 8 rano już lekcje po 30 minut. Tragicznie jest, powiem, no bo słaba wentylacja jest u nas niestety. No na pewno jest ciężko, trudno się skoncentrować, staramy się wietrzyć. Już wiemy, że między innymi lekcje w pierwszym ELO ze Zespole Szkół Gospodarczych, podstawówkach numer 4, 25, 16 i 23 będą skrócone co najmniej do końca tygodnia. Szkoła numer 19 organizuje zajęcia w plenerze, tam gdzie nie ma słońca i jest sporo cienia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn.

działa. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Halina Wachowicz i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Mamy dziś dla Państwa kilka zaproszeń. W najbliższą sobotę, 15 czerwca, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi formacja Kwiatkowski i Bank, która jak huragan przemierza polską scenę kabaretową i zdobywa wszystkie możliwe nagrody. W sobotę zagrają dla nas właśnie o godzinie 19. Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek. Zaproszenia czekają, a przed nami Kwiatkowski i Bank w piosence pod tytułem Ząb. Do chirurga ortopedy i na gipsie się podpiszę za pomocą kredy. Albo gdy rozbijesz głowę, to ci zszyję igłą nową i odkażę spirytusem zdrówko razem z tobą. Ale jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam. Mimo że szczerze współczuję lub najszczerzej dobrze życzę, nic tak mnie nie boli jak ból w zębie moim. Się przewrócić i kość zbijesz ogonową, to podniosę, ucałuję zbitą pupę twoją. Małym palcem znów uderzysz o złośliwy łóżka kant, to podmucham i pogłaszczę i pralinę nawet dam. Ale jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam. Mimo że szczerze współczuję lub najszczerzej dobrze życzę, nic tak mnie nie boli jak ból w zębie moim. Móc się zmienić i odczuwać innych czuciem, żeby później oczekiwać, gdy sam się przewrócę. Ale taka moja dola, o ja biedny, biedniusieńki, że empatii nie dostałem od świętej panienki. No bo jakoś to tak mam, że o swoje bardziej dbam. Mimo że szczerze współczuję lub najszczerzej dobrze życzę, nic tak mnie nie boli jak ból w zębie moim. W dzisiejszej audycji pomówimy o informacji, jak powstaje, jak jest przekazywana i dlaczego często okazuje się tak zwanym fejkiem. Podwieczorkowy Andrzej Rumian przekaże informacje sprzed ponad pół wieku. Wcześniej Bohdan Smoleń zaśpiewa o zdradzie z dziennikiem, a zaczniemy od kabaretu Długi, który przedstawi swój serwis informacyjny, dźwiękowy. Podajemy nasz serwis. 80-letni amerykański senator wziął udział w badaniach nad problemami starzenia się podczas wyprawy promem kosmicznym. Na wieść o misji Amerykanina polscy senatorowie ochoczo zgłosili się do następujących eksperymentów. Do badań nad wpływem długotrwałego spożywania alkoholu na treść ustaw. I do badań nad wpływem bicia i toczenia piany na pozycję siedzącego. Trwa akcja cenzurowania pomników. Gdańskiemu Neptunowi genitalia zakrywa obecnie nowa, piękna, gustowna płetwa. Warszawiacy, nie chcąc pozostać w tyle, ufundowali biustonosz bezwstydnej syrenki. A do paryskiego Louvre wybiera się delegacja z żądaniem listka figowego dla Wenus z Milo. W 1999 roku rząd polski zamierza wprowadzić jeszcze jedną reformę, dzięki której poprawi się sytuacja przedstawicieli wielu zawodów. Ale co się poprawi konkretnie? To znaczy nazwa się poprawi. Aha. Od stycznia sprzątaczka będzie się nazywała kosmetyczka wnętrz. Ogrodnik, depilator terenów zielonych. Szklarz to selekcjoner tafli. Fryzjer, konserwator włosów. Szewc to operator kopyta. A windziarz, przewodnik dozoru pionowego. Najnowsze notowania z frontu walki z żywiołem. Na Nysie Kłodzkiej ostatniej nocy przybyło 2. Na Żwirowisku ostatniej nocy przybyło 4. Na Kastrowym Wierchu bez zmian. Na zakończenie serwisu, jak zwykle, przedstawiamy Państwu naszą ulubioną, jedyną i niepowtarzalną, parafoniczną kandydatkę na miskę. Był to nasz serwis. Dała mu, albo nie. Dała mu czystą, białą koszulę. W kieszeń wepchnęła kawałek ciasta. Pospiesz się, stary, dodała czule. Spójrz na zegarek, już 19:00. W drzwiach ona jemu ścisnęła ręce. On ważne zdanie rzucił przez schody. Wrócę jak zwykle tuż po 20:00. Po sporcie i po mapie pogody. Ledwie się za nim zamknęła furtka, a już fatygant ust jej dotykał i szeptał czule, moja malutka, mamy czas aż do końca dziennika. I dla pewności, żeby mieć spokój, końca dziennika, by nie przeoczyć, to on ją kochał, cokolwiek z boku, by mogła w ekran wlepić swe oczy. Tam na ekranie mąż jej prezenter z kimś bardzo ważnym toczył rozmowy, a oni w łóżku, w pościeli zmiętej, profanowali serwis krajowy. Aż nagle z hukiem drzwi się otwarły, w drzwiach mąż prezenter stanął jak zjawa. Mam cię niewierna, krzyknął pobladły, teraz nie wyprzesz się tego draba. Won z mego domu, z tym głupim ryłem, won z mego serca, gdy nie masz wstydu. Wcześniej wróciłem, bo załatwiłem, by dziennik poszedł z magnetowidu. Wracając wcześniej, mąż złamał słowo, I taki z tego morał wynika, żeby z rezerwą przyjmować to, co mówi wieczorem speaker dziennika. La, la, la, la. Wiadomości z kraju i ze świata. Niezwykła zdobycz uczonych, milicja przeciwko autorytetom. Uczeni prowadzący wykopy pod Wawelem w Krakowie natrafili przedwczoraj na coś miękkiego. Po kilku uderzeniach łopatą wykopalisko wstało i klnąc zaczęło się oddalać na chwiejnych nogach. Zatrzymane przy użyciu siły położyło się i zasnęło. W tym samym miejscu uczeni zaczęli kopać dalej, natrafiając na trzy podobne wykopaliska. Zainteresowana milicja nie dała wiary uczonym, jakoby wykopaliska miały po 3000 lat i zabrała je do izby wytrzeźwień. Zdemaskowanie łapownika. Po zdemaskowaniu znanego w Warszawie łapownika, pana ZK, nazwisko wiadome, milicja przeprowadziła rewizję w jego mieszkaniu. Okazało się, że ohydny łapownik zdeprawował całą swą rodzinę, w tym nieletnie dzieci. W przedpokoju wisiał bowiem cennik łapówkarski w odniesieniu do życia rodzinnego. I tak żona za podanie obiadu brała 20 zł łapówki. Dzieci za zjedzenie posiłku od 5 do 15 zł. Za wypicie tranu 5 zł. Za niewybicie szyby 3 zł. Za niezmoczenie majteczek 3-letni łapownik brał 10 zł. Starszy za umycie nóg 20. Za niecałowanie się z koleżankami młoda, zdeprawowana dziewczynka brała 20 zł. Cała rodzina słusznie odpowie przed sądem. Znów braki techniczne przyczyną zakłóceń w handlu. Wczoraj we wszystkich sklepach uspołecznionych zepsuły się zainstalowane niedawno nowoczesne aparaty do wykopywania klientów za drzwi. Personel musiał oderwać się od swych zajęć i sam wyrzucał klientów za drzwi, wykazując godną pochwały postawę. Tylko w niektórych wypadkach uległ przemocy i zajął się sprzedażą towarów. Mamy nadzieję, że aparaty do wykopywania klientów nie będą się więcej psuły, narażając sprzedawców na pracę. Ze sportu. Górą Jutrzenka. Bawiący gościnnie w Mątwach hokeiści Jutrzenki, Wadowice, rozgromili bezlitośnie gospodarzy. 18 osób z ciężkimi uszkodzeniami ciała odstawiono do szpitala. 36 odwieziono do domu w stanie budzącym obawy. Zwycięstwo hokeistów Jutrzenki jest tym donioślejsze, że odjechali oni do domu bez żadnych strat. Za chwilę Jacek Fedorowicz zdradzi kulisy warsztatu pracy dziennikarzy. Piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Natasza Zylska, Baja Bongo, a Jan Tadeusz Stanisławski wygłosi wykład na temat informacji. Kłaniam się Państwu. Przegląd prasy. Nie od dziś trwa w naszej kochanej prasie moda na cudzysłów. Cudzysłów stał się najpopularniejszym znakiem po kropce i przecinku. Zdarzają się teksty, w których co trzecie czy co czwarte słowo ujęte jest w cudzysłów właśnie, przy czym metodę tę nazwałbym ujmowaniem w cudzysłów na wszelki wypadek. Dziennikarze nie są pewni, czy użyte przez nich słowo weszło już na stałe do języka polskiego, więc na wszelki wypadek ujmują je w cudzysłów, żeby nikt się nie czepiał. Ponadto uważają czytelników za znacznie mniej inteligentnych od siebie i pisząc jakiś zwrot dla żartu, natychmiast reflektują się, że może czytelnik nie zrozumie ironii zawartej w danym zwrocie i znów ciach, cudzysłów na wszelki wypadek. Zjawisko stało się groźne, ponieważ już dawno zatracił się właściwy sens cudzysłowu, ustępując miejsca cudzysłowowi infantylizującemu prawie każdy tekst zamieszczany w naszej prasie. Spośród wielu przykładów pozwolę sobie pokrótce omówić jeden. Nowiny Rzeszowskie, numer 69. Dwa zdania z takiej niewielkiej notatki o panu Machnicy, który hoduje kanarki. Cytuję. W WSK pracuję w otoczeniu 40 maszyn. W odróżnieniu od tych dźwięków, których wysłuchuję w zakładzie, głos kanarków działa na mnie kojąco. W określonych godzinach kanarki koncertują, a z nastaniem zmroku cichną. Ogłaszam błyskawiczny konkurs. Które słowa w przytoczonym fragmencie ujęto w cudzysłów? Od razu odpowiadam, bo i tak nikt by nie zgadł. W cudzysłowie umieszczono słowa następujące. Otoczeniu, kojąco i koncertują. W WSK pracuję w otoczeniu 40 maszyn. Dziennikarz nie był pewien, czy można pracować w otoczeniu maszyn, czy może wśród maszyn, więc na wszelki wypadek dał cudzysłów. Jakby się kto czepiał, że niewłaściwe określenie, to przecież jest cudzysłów. Znaczy, że on tak dla żartu napisał, świadomie użył słowa niewłaściwego. Jak należy odczytać prawidłowo następne zdania? Głos kanarków działa na mnie kojąco. Kojąco w cudzysłowie. To znaczy ni mniej, ni więcej, że kanarki nie działają kojąco, tylko potwornie denerwują. Następne zdanie. W określonych godzinach kanarki koncertują. Znów koncertują w cudzysłowie, a więc jedynie słuszne, prawidłowe odczytanie tego zwrotu brzmi: kanarki drą się jak nieboskie stworzenia i doprowadzają do szału właściciela. Na miejscu pana Machnicy obraziłbym się śmiertelnie na Nowiny Rzeszowskie, aby Nowiny mogły w najbliższym numerze wydrukować przeproszenie. Serdecznie przepraszamy w cudzysłowie, pana Machnicę, pana w cudzysłowie, za wypaczenie sensu jego wypowiedzi. W cudzysłowie sensu albo wypowiedzi, wedle uznania. Radosny idzie pany, dokoła dźwięczy śmiech i śpiew dziewcząt rozbrzmiewa. Wydać nie patrzy, chciałabym odtąd zawsze w tym rytmie tańczyć z tobą i nocą, i dniem. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Bajo bongo, bajo bongo, przez świat musi przesz, płynie dzisiaj pieśń. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, bongo baja. Kto ten piękny taniec zna, ten tańczy go jak ja, o bajo bongo, o bongo baja. Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Istnieje teoria, że dziecko słucha i wszystko powtórzy. W oparciu o tę teorię budowane są wszelkie podstawowe ciągi informacyjne, jako to ciąg żurawi, ciąg kota za ogon, ciągnienie loterii, albo też ciąg do wódki. Nie należy jednak mylić tego z ciągnięciem tematu. Temat bowiem nie może stać w miejscu. Temat stojący w miejscu jest tematem niezmiennym, nieulegającym przekształceniom, a zatem nie jest on w ciągłym ruchu i przestaje być tematem, czyli nas nie interesuje. Ale żeby mieć zainteresowania, to trzeba mieć w tym jednak interes. Już od najmłodszych lat człowiek zbiera informacje o otaczającym go świecie i przekazuje swój zasób wiedzy innym. Ludzkość przeszła zatem parę etapów zbierania informacji o sobie i świecie. Rzetelność tej informacji nigdy nie była cechą najistotniejszą. Podobno Ziemia jest okrągła, ktoś kiedyś powiedział, i tak już zostało. Najistotniejszą więc była sama informacja. Lepsza czy gorsza, ale zawsze. Jej brak człowiek poczytywał za upośledzenie. Krowa daje mleko, stwierdził człowiek i wcale się nad tym nie zastanawiał, że krowa może sobie tego nie życzy, że to raczej on jej to mleko zabiera, a nie ona mu daje dobrowolnie. A zatem już od najmłodszych lat człowiek wykazuje wzruszającą skłonność do maskowania tego, co myśli, tym, co mówi, tego, co mówi, tym, co widzi, tego, co widzi, tym, co słyszy. Stąd pytanie, co słychać? I jedynie poprawna na to odpowiedź zależy, gdzie się ucho przyłoży. Jednym z ciekawszych źródeł informacji jest płeć przemieszana z wiekiem. Koktajl ten jest niejednokrotnie mieszanką piorunującą, innym znów razem niczym ciekły tlen działa oziębiająco. Oczywiście wiek jest równie zainteresowany płcią, co i płeć wiekiem. Z czasem kiedyś zbiegną się w jednym, ale nim do tego dojdzie, trochę czasu upłynie i powstanie na ten temat cała literatura. Przyjrzyjmy się więc owemu zjawisku bliżej. Doświadczenie uczy, że w pewnym wieku człowiek zapomina, kim był i ani się domyśla, kim będzie. On po prostu istnieje. Istnieje, czyli uczestniczy, a tym samym pośredniczy. Pośredniczy między ludźmi i sprzętami. Między jednym kątem a drugim. Wiek nastoletni jest kompletnym uzależnieniem od sprzętów, kątów i ludzi, a jednocześnie chodzącym oburzeniem na te kąty, sprzęty i ludzi. Wbrew pozorom, to młodość ma więcej pretensji do otoczenia niż starość. To młodość chodzi po świecie i zrzędzi. Zęby mleczne są bardziej sztuczne od sztucznej szczęki. Najlepszym dowodem na to jest to, że równie chętnie wypadają jak sztuczna szczęka. Ząb mądrości także samo nie pojawia się na starość, a jedynie od czasu do czasu. Stąd zapewne powszechna skłonność do dziecinnienia. I to by było na tyle. To była powtórka z rozrywki, którą przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Chciałbym prosić zespół Men at Work, utwór Down Under. Dosyć dawno to nie leciało w muzycznej Polsce, bym prosił. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Four and full of muscle. Down Under Man at Work to jedno z Państwa telefonicznych zamówień do poczty 22 i 7 trójek. Można zadzwonić i zamówić ulubioną piosenkę. Także napisać ukf@polskieradio.pl. No i właśnie przed nami taki list, długi list, bo urodzinowy. Dla mojej siostry Julii na 19 urodziny z życzeniami dostania się na wymarzone studia. Także częstych podróży do ukochanej Italii przy dźwiękach tematu z jej ulubionego serialu, który pozwala oglądać jedynie w wersji oryginalnej. Na dodatek zna większość dialogów na pamięć. To życzenia podpisane przez Emilkę i rodziców. Zespół The Rembrandts, I'll Be There For You z serialu Friends, czyli Przyjaciele. ukf@polskieradio.pl. List kolejny, także urodzinowy jest. Napisała pani Ula. Dzień dobry, z okazji urodzin Kasi Kowalskiej poproszę o jakąś piosenkę z urodzinowymi pozdrowieniami od wiernych fanów. PS. Kasia lubi Alanis Morissette. Yeah. Alanis Morissette z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla Kasi Kowalskiej. Tak to jest w muzycznej poczcie UKF-u za 17 minut 14. 22 i 7 trójek Państwo do nas dzwonią i piszą ukf@polskieradio.pl. Kolejny list jest od pana Krzysztofa ze Starogardu Gdańskiego. 40 lat temu zespół Jumble zanotował krótki powrót. Z tych czasów pochodzi taki utwór pod tytułem Jak zmienić świat? Czy jest szansa na emisję? To trochę boli, jak wyrwany ząb. Tak mocny zwyczajeń odległa jest sną. Czas już opuścić nasz zaklęty krąg. Gdzie jest ta moc i gdzie znaleźć sens? Świata od nowa, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Jak zmienić świat w godzinie złej i łukiem tęczowym uwieńczyć swą stroń. Wyciągnij dłoń, swą przyjazną dłoń do ludzi maleńkich, zapiekłych w swym niebie. Tam jest ta moc i tam jest ten sens. Świata od nowe, zacznijmy od serc. I najpierw odpuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Zmienić świat. Andrzej Załucha, zespół Jumble. Tekst Maria Komorowska, muzyka Jacek Mikuła. To są nagrania zebrane na płycie Każdy marzy, każdy śni, zebrane przez Michała Wilczyńskiego i jego Gut Records. To są nagrania, które mogły być drugą płytą zespołu Jumble, ale skończyło się na sesji radiowej w Polskim Radiu w Katowicach 1979, no i singlach wydanych przez Ton Press. Muzyczna poczta UKF-u 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią i zamawiają swoje ukochane piosenki. Dzisiaj tylko Gilbert O'Sullivan i Claire mogą podnieść człowieka na duchu. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see then. The moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, paradigm. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, oh, hooray. Oh, Claire, Claire. Hour of the day, but in the morning this hour would seem a lifetime away. Oh, Claire, Claire. Oh, Claire. Claire Gilbert O'Sullivan. To jest idealny moment, aby Państwu przypomnieć, że po 14 w tonacji trójki Marek Niedźwiecki. Chciałbym zamówić dla mojej ukochanej żony Beaty piosenkę z podziękowaniami za 32 lata małżeństwa. Bardzo ją kocham. Piosenkę Madonna na Isla Bonita. Como puede ser va? Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island ring, all that makes your world is green. This is where I long to be, La Isla Bonita. We'll be right back.